ذکر کړي خو به رستو ویلي چې دا د اسرایلیاتو نه دي لکه ابن کثیر هغه واقعات آی ذکر کړي چې عام خلق هغه ذکر کړي او به ویلي دي هغه موږ دا معنا کړي چې مکانن علیان مراد سری ویا مراد د مکانن علیان سلورم اسمان نه لکه حدیث دلیلۃ الاسراء کې راغلی چې نبی علیہ السلام دای سره سلورم اسمان کې ملاقات شو او دغه واقعي چې ذکر کړی چې را الله وحی کړی وا وای هر چی ادریس علیہ السلام نو وای د بدوم را عمل کولو چې روزانه د سمره خلقو عمل به برخاتونه یوازې د باغ عمر خاتو نو یو فرشتہ ور ترال هغه ور سره خبر یو کی او بیا په دې طریقې د اسمان توخی جوړو او بیا په سلورم اسمان کې د دوی روح قبض کړي شو دا واقعیا بعض خلکو ذکر کړي نو داغه بارک ابن کثیر وای هاذا من اخبار کعب الاحبار الاسرائیلیات وفي بعضه نکارا والله اعلم دا د اسرائیلیات خبرې دي او د دې لپاره سند نشته چګنی اغم دی عیسی علیہ السلام او د پاسمان کې ژوند دے یا فرشتي سر اسمان ته ختلې او دغه خبره باندې څه دلیل نشته وذکر فی الكتاب ادریس آیات کې قران پاک کې واقعات ادریس علیہ السلام انه کان صدیق النبیا بشکاغه ډېر رښتینی او پیغمبرو ورفعناه پورته کړو مونږه مکانن علیا اغزه اوچتا چه جنت ته اولائک الذین داو هغه کسان دغه انبیاء علیهم السلام چې داغی ذکر شو انعم الله علیهم چې انعام کړي والله پاغوی من النبیین یعنی د پیغمبرانو نا من ذریه آدم دا اولاد د حضرت آدم علیه السلام نا دیکې زنه د آدم علیه السلام په اولاد کې و ممن او زنه دا هغه چانو حملنا معنوح چې پورته کړو موږ د نوح علیه السلام سره په کشته کې زنه پیغمبران دا غوی په اولاد کې و من ذریه ابراهیم او دا اولاد د حضرت ابراهیم علیه السلام نه و اسرائیل او دا اولاد د حضرت یعقوب علیه السلام نه و ممن او دا د هغه چانو هدینا چې موږ دوی ته هدایت کړو وجته وینا او غره کړی موږ دوی اذا تطلا کله چې بولسته شو علیهم فدی انبیاء علیهم السلام باندې آیات الرحمن آیاتنا الرحمن خروا سجدا نفر بوتل دوی الله ته سجده کوونکی وبکیا او جڑا کوونکی دیبانی چیر اللہ آیاتو نبولو ستیشل نو اللہ تب پس سجدم غرزیدل و اللہ تب جڑل انبیاء علیہم السلام پس سجدے بپریوتل او رب العالمین تجڑا بے کولا دا آیات مبارکت دی خبری دلیلو چی کتاب اللہ سر جڑا او داغی سر سجدی و موز دا اللہ خوف دا لازمی خبر دا داور سر لازمی خبر دا لکدی مقام کی امام قرطبی ذکر کری virus database has been updated. على ان لآيات الرحمن تاثيرا في القلوب وإذا آيات مباركة دي خبر دليل لي چه آياتونو در رحمن لرا اثر وي پزرنو كي آيا كتاب الله چه با پولو ستشو نو پا سجده با پريوتل و جڑا با شورو کا او دا آياتونو نمراد آغا آياتونو دي چه آغا متزمنو بيان دا توحيد لرا نو دای د دې تلاوت سره سجده وکولا او د دې آیاتونو سره جڑا به کولا د دې آیاتونو سره جڑا به کولا او د دې آیات مبارکه کې مسدا سجده ده د قران پاک هغه آیات مبارکه چې سجده وی پکې نو په قاری باندې ملستون کې باندې ملزمیږي او پاوریدون کې باندې ملزمیږي نو دې کې آیات مبارکه کې سجده ده نو چا اورېدلې نو سجده پاغه واجب وی نو سجده دې کوي او سجدی د پاره او د شرط دی لکه موز د پاره دی او د سجدی طریقه دا ده چې سړی الله اکبر وای غوګونو ته غوتی نوړي او د الله اکبر سره د ولاړې نه سجدی تلاړ شي او درې پیری سبحان ربی الاعلى یا نور کمی دعاګانی د سجدی چې راضی غوي او بیا الله اکبر وای سر پورته کیدا سجده ودری دل ورته مستحب دی او په ناس تبانم جائز ده. ندا سے آیاتونو کی پاوری دن کی قاری او ویون کو دوارو بانی سوی دا پی سجد لازمی گی اور آغی نور مسائل ورسر بیان شوی. فخلف من بعدهم خلف راغلی ورستو دی انبیاء علیہ السلام نا خلف نا اہل وارثان و جانشی. خلف و سکون دلام سر ویلے کی گی ناکارا وارستا او اغا ناکارا اولاد تا. خلف معنی و اولاد سوء ناکارا اولاد. کل چی دغا نیکان انبیاء علیہ السلام لارل دا غی نرستو دا غی پنسل کی اغا ناکارا رالل او غی دا اللہ عبادت دارنگی مزایکو او دخل خواہشاتو پسی روان شد. فخلف من بعدهم خلف راغلی ورست د دوی نه خلف ناکار جانشین ناکار وارثان. ادواع الصلات برباد کړي او مز وتبع الشهوات او روان شي د خپل خواهشاتو پسې. مز برباد کو او د خواهش پسې روان شو. فصو فزر د یلقون غیا چې ملاو بشي د غیا د سزا د خپل سرکشی سره. یا د غی معنی غانی گنی امام قرطبی کری دا غیان پمانا د زلالن رازی زرد چ ملاو بشیدی غیان د خپل گمراهی سره. او غیان پمانا د شرن رازی زرد چ ملاو بشیدی د شر سره. او غیان پمانا د خیبتن رازی زرد چ دی ب ملاو شی د نامرادی سره. او عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول لے چ دا غیان یو کند د پ جهنم کی. او غین امام قرطبی وی پا مانا دا حلاکت رازی زرد چی ملاو بشیدی دا حلاکت سرا. او دا پا جہنم کی وقند داو دیر کتر. او وی نور دا جہنم کند دا دین پناہی غاڑی. او اللہ دا کند چا دا تیار کردی امام قرطبی وی اعد اللہ تعالی ذالک الوادی لزانی المسر علی الزنا. دا کند د زناکارو د پاره د چغه میشه په زنا باندې امیشه والکه. ول شارب الخمر المدمن عليه او چې څوک شراب سکی او امیشه والکه دا کند د داغ د پاره. ول اکل الربا او د سود خلون کی د پاره دا باندې نا بیمه د دې دا نمبر ای راټول سودی کاروبار الذي هغه سود کون کې چړو دې سود نه واپس کیږي نه. دارنګ دا هغه چا د پاره وای چې مور او پلار نه فرمان وي. ولی شاهد الزور او د هغه چا د پاره وای چې د دروغ گواهی کوي. ولی امراتن ادخلت علی زوجها ولدا ليس منه او هغه زنانه د پاره چې را داخل کی په خپل خاوند داسې بچي چې هغه د دې خاوند نه دی او نسبت هغه ته کوي. نو دا کند بدای د پاره فسوف یلقون غیا زرد چې ملاو بشی دی غیا دا کند د جهنم سره یعنی غیله بور غرزیږي. دی مقام کی گر آیات مبارکہ کی ہوئی دا انبیاء علیہ السلام نا پس رستو نا اہل رال دی دینی او فضا دا انبیاء علیہ السلام سر بجوڑا شوا دا غی نا پس بم فضا وا قرورو دا امتونو دا نبی پا منس کی چی مدب اگ دا کی دا نو خلقو بدین پرے ہو. ادواع الصلاح موز برباد کو دی دیکھ گر طول نمخ کی دا موز ذکر کو رستو ذکر کو علماء لکلی دا موز ذکر دیو جنو کو چی دا کم انسان پا اعمالو کی موز زائے نو نور دین به ټولو کې سیوا ځای چې موږ سم نه ده. نو کاوی جره نور خیم خو صرف د موږ دا نقصان راکې ده نه دا دروغ وي. ابن کثیر ذکر کړی د موږ ذکر زکاو کو چې دې ته عماد الدین وي دا د دین ستن دا آباده چې ستن لري کې نو آباده قائم او دائم نه آباده را ورځي. او بیا امام قرطبی ذکر کړی وای دی کې مذمت ده دا غچا چې موږ ضایع کای او دا موږ ضایع کول د کبایرو نه ده. عمر رضی الله تعالی عنہ چکلا خلیفہ شو نو تمام گورنرانو تے خطونو لے گل چے اہم شے زما پنیز بانی مز دے تاسو پخپل رعیت بانی دے مز احتمامو کئی. آو بے ورطو فرمائل ومن ضیعہا فہو لما سواہا اضیع کم سڑی چی مز برباد کو نو نور دن لر بڑیر برباد ہے. ان کے ادادے چاہ کول لے دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ او سڑی مز پوخ ندے مز جمع سر ندے مز کے ناراض تے نو بس دا پوشه چی نور دین دا زائه ده برباد ده. نور دین دا سده آغا زائه ده و برباد ده. او بیا تفصیل لگو رہی چی زائی کول سری با دی ویلی وی زاعت دیتا وی چی او سڑے انکارو کی او دا اکثر صحابه کرامو ندا دی چی زاعت السولات ستا وی چی اوقات برباد کی ساری موز نور را خطو بانے کے دمازیگر آغا پا مکروح وقت کے کے ماس پخین چی خوزگار شنو آدمازیگر پا وقت کے کے ماخام والا ماس خطن وقت کے کے نو اوقات بربادول توی ادواع الصلاح مز بربادول او دات مز بربادول دیتم وی وربازی منگا رکو کو نو رکو کی ملا سم برابرو نا آلان کی سنت طریقہ دارا چنا ملا بخ برابر کی سر بلکل ملا سر مساوی وی بازی عوامو سر چیٹ کڑی دی چا سر دا ملا نو چت وی دا برابر وی بازی سڑے خوی لاغ ملا راکتا کی او یوزل الہ سبحان ربی العظویم نیوی لی چوچتی کی او بیا ملاو چتاینا نیغ در رکو نه سجدی رز یعنی رکو پا اتمینان نکی رکو نه پس قوم نکی سجده پا کلار نکی ددوار و سجدو پا منز که جلسه نکی ویده توی اضواع و صلاح امام قرطبی ذکر کری زکا حدیث پاک کرا غلیو چی آغا کس راغی و نبی علیہ السلام بانے سلام وا چولو نبی علیہ السلام سلام واپس کورتوی ارجع فسولی فا انکا لم تسولی وعلیک السلام واپس شا موزو کا تا موز نہ رکڑے حالانکہ اگر موز کڑے رکاتو نے پورا کڑی اگر صحابی بیا موزو کو بیا راغ سلام واچھو لو سید الكائنات ورتوی وعلیک السلام ارجع فصل فإنک لم تصل واپس شا موزو کا تا موز نہ رکڑے اگر بیا ادرے دو دری زلی پی موزو کو سلورم زلبانے اگر پادا براغے مسلم شریف حدیث تے وی قربان مالک نور طریقہ نرازی رسول اللہ اور تجھے ادرے گی پکلار کلار مزبکے پکلار بروکو کی روکو نپس بسو کی قوم بو کی سجدہ بو کی خپ کلارا دا سجدے نپس با جلسو کی او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا روکو نپس سور دعا وے لے دور وقت منگو تاسو پر کاتم نے لگو نبی علیہ السلام چھے روکو نسر پورتکو ندا دعا بے وے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دا نبی علیہ السلام درو کو نفس په قومه کې دا دعا وی دا ګره یو رکعت مونږ تاسو په رکعت باندې دوره وخت نه لګو کم از کم سرے دے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پا ولاڑ ختمی بیادی دو ولاڑ نوی اللہ اکبر بیادی دو سجدو پا منس کی نبی علیہ السلام دو آگانی کڑی کڑیر نشی سارے دے دمرا خوی سار شا چی رب اغفر لی پا کدو پیرے ویلے کی اگر صحابی تیوی تا مزنرے کڑے دیتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزنرے منگا وال منزنہ کونہ او کونہ منزنہ مدغا طریقہ دا ذکر خو اللہ وعدہ کری چی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر مزد تمام بے حیائی و منکراتو نمنکول کئی خو بشرت دی چی مزوی حالان کی منگ مزد ٹیوی نمنی نکو دا جواری نمنی نکو دروغ و غیبت نمنی نکو پردو محرماتو تدکتو نمنی نکو دا غکسارن نمنی نکو معلوم داشو چی اللہ و رسول رشتی آویلی خو زمونگا مز نمی حضیف رضی اللہ عنہ یو کسو کتو او اگر مز کسو کولو نقصان کولو سم مز نکولو نورتوی مز کم تسلی هذه الصلاح آموز والا لوی راشو سور مدوشو چی دا مز دا سکے ناغورتے مز 40 عاما سلویخ کالو شل جدا سی مز کو صحابی ورتوی ما صلیت تا دا سر اڈو مز کرے رہے یہ سلویخ کال دا سی مز کرے منگم گرش پیتاو سلویخ کال برابر شی وہ مز مدغ طریقے وی ما صلیتا ولو مت وانت تصلي هذه الصلاه لمت على غير فطره محمد صلى الله عليه وسلم ویکت مرشوی او داسی مسکه لکدات چیکے نو تب دا دین نہ خلاف مرش کم دین چے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پغلط دین بانے بلاڑ شی ادی وجہ بخاری شریف کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی لا تجزی صلاتو لا یقیم فیها الرجل یعنی صلبہ فی الرکوع والسجود دا آغا چاموز دا سرا ترمذی شریف حدیث تے دا آغا چاموز دا سرا رو درس نہ دے چے دے دا رکوع نہ پس ملانے گئی نہ او دا سجدے نہ پس ملانے گئی ادی وجہ نہ گورا دا جمہور قول دا دے دا جمہور علماء چې چار رکو په کلارو نه کا د رکو نفس په قومه کې برابر نه درېدو او سجدی په آرامونو کې د سجدو په منځ کې جلسو نه کا نو د جمهور علما په نیز موزه فاسد دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دا واجبات نه دي نو موزه ناقص دي او په د باندې سجده سهو لازم ده او کوم مسجد مکروه تحریمی طریقې سره دا شی دا اعاده سوي دا اعاده ضروری وي. نو دې خبرو خیال زما عزت مند په کار دي چې موز به وخت نه موز په طریقه طریقه باندې دیو جن امام قرطبی ذکر کړی و یوزل یو امیر موز رستو کو دمازیګر تر دې چنور ډوبه دوالو نو زحاک رحم الله مشهور مفسر اغذر داد آیات وي بادشاہ وقت موز نا وخت کولو فخلف من بعدهم خلف اضواع الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا او بیا فرمایل والله لان ادعها احب الي من ان اضيعها وی قسم په خوده چې موس پریزم نداره له خوخه دي خود دینه سیوا چې بربادې کم کنه نداره له ډیر نه خوخه خبره نو دی آیات مبارکه کدا خبره ذکر کړي چې ازوا الصلاه موز برباد کړو موز بربادول پټولو کې مخ کې کړي. امام قرطبي وی وجه داوا دلته ولي وی چې موز برباد کړو گن احادیث ابو داود او ترمذی شریف ذکر کړي وی اول حساب به پرز د قیامت د بنده په اعمالو کې د مس کی ټولو کې مخکې ور اعمال دی مس دی روزه دا زکات ته حج دی چې ټولو کې مخکې حساب به د مس کی رب العالمین وی وګورئ زما د بنده منځونه پوره کړي او کنه نقصان پکې کړي نو که پوره کړي نو هغه پوره لیکلی شي او یې کیو سړي نقصان راغله نو الله ډیر کریم دی فرشتي وای چې الٰہی العالمین فرضو کې خو نقصان دی ګډوډی کړي کړي نه دي وای وو ګورې نفل کړي کنا دا کمه ولا په نفل پورا کړي پورا کوي زما دې بندل فرض د نفل نه دیو جن په کار دي چې سړې په نوافل هم پابندي وکي. ابي امام قرطبي دل تړې افسوس ذکر کړي وای که زمون فرض داسې نو غو نفل به ملا څنګه دا فرض چې داسې طریقه ده چې هغه د الله په حضور کې قبول او منظور نه دي نو د نفل وسه طریقه وي ناول حساب به پرز د قیامت د سکیږي په اعمالو کې د مزبکی کچری مز برابر وي مز برابر وي نو ټوله مسله به سمشي او که مز کې نقصان وي نو ټوله مسله کې نقصان براشي. دیو جن نوافل هم پکار دي د مازیګر نمخ کې ماخام نرستو ماسوتن نمخ کې اورستو تهجد دارنګ ماسپخین نمخ کې اورستو نوافل مسلمان لپکار دی چې د دې ذخیرم د سره زکه کچره فرض کیسه کمی وی نابد نوافل نه الله رب العزت پر کوي. فخلف من بعدهم خلف راغلی ورست د دوی نه اهل جان نشین اضواء الصلاح مزه برباد کړو وتبع الشهوات او روان شیو د خپل خواهشاتو پسې فسوف يلقون غيا زرد چې دای به ملاوشي د سزا د خپل سرکشي سره یا غید جهنم هغه کندوا چلو یا خطرناک کندوا بیا به ان شاء الله آیات فرمائی الله رب العزت فخلف من بعدهم خلف راغلی ورست داغینا خلف اهل جان نشین لدغی انبیاء علیہم السلام او دا اولیاء کرام نرستو نا اهل وارثان جانشان رالن ادواع الصلاة اغی برباد کڑے و مز یعنی داغی دا اوقاتو داغی دا فرائضو دا شروطو اس لحاظ نو ساتلے واتبع الشہوات روان شوی وی دخپل خواہشاتو پسے فسو فزرد یلقون غیہ چی یوزے بشی او ملاو بشی دی دا سزا دا خپل سرکشی سرا. پرون تفصیل تیر شو چی اضاعت الصلاة ستوی او دے دے کی دا دین پا تمامو فرائضو کی دا مز ذکریو زکا دا مز دا تمام دین دا پارا پا منزلی دستنے دے او کله چې دی آبادی استن ولړیږي نو آبادې قائم او دائم نه پاتې کیږي. او تاسو ته پرون تیر شل چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قول چې فرمایلی چې کم یو سړی مز بربادای نو نور دین د دې باغې له ډیر بربادونکې ابن کثیر ذکر کړی دی دا آیات مبارکه په تفسیر کې وای دی کې د مز ذکر یو کو نور واجبات و فرائض و ذکر یو نکو ویل انها عماد الدین وقوامه وخير اعمال العباد زکه مز دا د دین ستندا او د دین ټول دارو مدار په مز ده او د بندگانو په اعمالو کې پټولو کې غره مز ده او به لیکلی چې د مز بربادول سوي وای چا خو لیکلی چې المراد به اذاعتها ترکها بالکلیه د مز بربادول داری چې د سره پریزړو کینا او به ذکر کړی ولې هاذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والائمه كما هو المشهور عن الامام احمد وقول عن الشافعي الى تكفير تارك الصلاه للحديث وای چون کې د مز ډېر اهمیت دا وجوا چې زمونږ په دینی مشران او سلف صالحینو کې او رستو علماو کی ائمه کرامو کی امام احمد ابن حنبل رحم الله او د امام شافعی رحمت الله علیه او قولم داده چې تارک الصلات دا کافر ده. یو سړی اس شری عذر ورته نشتا او د یو موزونو کو نوې د اسلام د دایره نه د امام احمد ابن حنبل رحم الله پولیس خارج او دا حدیث ذکر کړو چې بین العبد و بین الشرک ترک الصلاه. نبی علیہ السلام فرمائی پمند بندا او پمند شرکی پری خودل د مزد. بل حدیث پاک کی راغلی العهد الذی بیننا و بینهم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر و یغواد چ پمن زمونږ او دوی کی واخ مزونه چاچی مز پری خو وای دے کافر. او دایا د ساتئی د کفر حکم لګول ډیر ګران خبره ده. دې دومره لوی لوی امامانو چې امام احمد ابن حنبل رحم الله توي امام اهل سنت د تمام اهل سنت والجماعت امام دی او په دې ائمه او اربعو کې سلورم نمبر امام دی او ډېر تکالیف تیر کړی. دا امام دې طرف ته لاړ دی چې بلا د عذر شرعي نه یو مز یو نارینه او زنانه تر کو نو دې د اسلام د دایره نه شو نه خارج. او ای باز علماء لیکلی چې دې دې کې د موز د بربادولو نسه ده داغي اوقات بربادول لیموس خو کې خو په وخت نه کې. او دا خو په باز زنانو نارینو کې موس کوي او د مازیګر پنور پرې وته کوي د ساری پنور راحتو کوي یعنی د خپل اوقات مستحبونه وقت رسو کوي. دا کوم اوقات د جمع چې مقرر دي ندا مستحب اوقات دي او زنانو له پکار دي چې وخت داخل شي او اذان وشي او په حق سزان کوي پکار دي چې هر جمعات کې په حق سزان کوي. بعض خلک اذانونه د سبا به وخت کوي ناغه کې لګ احتیاط پکار دي سبا نیرا حتل اذان کوي نو اذان چوشي او وخت داخل شو نو زنانو ته مس پکار دي زنانو ته مس پکار دي او مز رستو کول داغي اوقات چې مکروه وقت تور سیدی ته وی ازواع الصلاه د مز بربادیدل د مز بربادیدل خاص کر د ماخام دا وقت نازک دی کدی کې زنانه او نارینه په کارونو کې اختشین وقت مکروه لبورس. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی زما امت با همیشه په خیر وی چې ماخام نور پرې وته او د مز وخت داخل شو دی د مز په کولو کې تلوار کړی. نو دې کې یو قول دا دی چې ذات الصلات ستوي داغي اوقات بربادول ځکه الله رب العزت قران شریف کې ابن کثیر وای امام ابن کثیر رحم الله او ډېر ذکر کړی الذين هم عن صلاتهم ساهون د مز نه غافل دي وقت نه ناخبر دي. او د مؤمنان مبارک وای هم علی صلاتهم دائمون وعلی صلاتهم یحافظون. د دې وجنا مسروق رحم الله قول ذکر کړي چې چا په پینزو منزونو محافظت نکو نو د الله په نیز د غافلینو نو لیکلی شي د غافلینو نو لیکلی شي. او بے ویلو افراتو ہن الحلق دمز دخپل اوقاتو نا رستکول دا حلاکت تے چی وقت زائع و برباد کی. عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ قول ذکر کرے چی اوزل غید آیات مبارکہ ہوئی فخلف من بعدهم خلف اضواعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا ثم قال لم تكن اضاعتهم ترکها ولكن اضواعوا الوقت. وی خلق واوری نو بربادون داغی دا مصفر خودل خو وقت برباد کرو دا مستحب وقت سخیال و لحاظ نساتلو. او دا بوئی کم وقت کی گی چی دا فخلف من بعد ام خلف دی امت کی باغ وقت کی گی چی کل لارن بنی نیکان خلق لار شی اخیر زمانہ کی برا شی خلف نا اہل خلق ادواع و صلاح موز او دا اللہ عبادت برباد کی او دخپل و خواہشات و پسی بروان شی. اور امام مجاہد رحم اللہ قول ذکر کرے وَيْهُمْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ يَتَرَاكَبُونَ تَرَاكُبَ الْأَنْعَامِ وَالْحُمُرْ فِي الطُّرُقِ لَا يَخَافُونَ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ وَلَا يَسْتَحْيُونَ مِنَ النَّاسِ فِي الْأَرْضِ. داغ خلق یا دی چی خیر زمانہ کی براشی لکہ زناور بدکارائی کئی پلارو کسو کی بدیو بلڑوان دے بدکارائی کئی پاسمان کی دا اللہ نب حیاء نہ کئی او یریگی بناو پزمک کی دخل کو نہ حیاء بنا کئی دا با آخر زمانہ کی رازی دی وجہ نکاب الاحبار قول امام ابن کثیر ذکر کرے چی وی زمومم صفت دا منافقانو پا کتاب اللہ کی نچاورت وی سنگ آغوی وی شاربین للقہوات تراکین للسولوات لعابین بالکعبات رقادین عن العتمات مفرطین فی الغدوات تراکین للجماعات ثم تلا هذه الآیا. ویدا سوک دی چتوی زمد منافقان صفت کتاب اللہ کی ممم ویدا آغا خلق دی فارغ و اوقاتو کے ناس دی کہویس کی منزون پریزی او لو بی کئی بالکعبات دیتا وی لگا بازی خلق چوزگاری نگیٹی راوالی شترنگ کئی سوک دوسری ورطا وی سوال وی دا لو بی کئی ویرا وقت پدی بانے تھیرو یعنی دا دمر قیمتی وقت اغا پدی بربادی گی او اید ما خام ما سوتن پا وقت کیو دی ساری اوقاتو کم افراد و تفرید کئی او جماعت تنرازی او بے دا آیات مبارک و لستو فخلف من بعدهم خلف اضواعوا الصلاح واتبعوا الشهوات. حسن بصری رحمت اللہ علیہ بوی ویدا کم خلق یادی ویدا خلق دی چی جماعتو نے برباد پری خل ولذی مزویعات زمکی و جیدارونا دکانو نے عباد کری زمک آب یو رکات کی چتے و دعایا تون سیوا کر نو بس پا دوے مرز اگا امام سی اگر امامتی نو شڑی ٹول و رس پا دکان و کاروبار فسک و فجور کی زمونگ زلو نتنگی یو جماعت کی سری جماعت کی تنگی و دیو جن نبی علیہ السلام یو روایت کی راغلی وی مومن مسلمان جماعت کی دا سوی لکا مئے چوبو کی منافق پا جماعت کی دا سوی لکا پرندہ چی پا پنجرہ کی بند رکھی پریشان دے زڑی تنگی گی سائے پا کی ڈوبی گی. نو دے آیات مبارکہ کی دا آغا خلقو ذکر کئی چی جماعتو نے برباد پریخی او دا خواہشاتو پسی روان دی سی چی زڑو غواڑی سچ نفس غواڑی وطبع الشہوات دا خواہشاتو پسی روان دی دیو جنا امام ابن کثیر ذکر کری وی اللہ داود علیہ السلام توحیو کا چے داود علیہ السلام او یرے گاو دا مرگری دی مو یروا دا خوڑو او دا تابداری دا خواہشاتونا وی فإن القلوب المعلقة بشہوات الدنیا عقولها عنی محجوبا وی اغزرونا چے غین خطی دی دا دنیا دا شہواتو سرا دا دغا خلق و اقلونا زمان پا پردو کی دیتا زمان معرفت اغلار کلاوی گنا و ان اہوان ما اصنع بالعبد من عبیدی او اسان دا اغینا چیزی دا بند سرکوم دا خپلو بندگانونا چی کل غور کی دے یو شہوت دا شہواتو دا دنیا نا زی دا خپل تابدارین محروم کم چی دے یو شہوت دا شہواتو دا دنیا نا غور کی نزی دا خپل تابدارین محروم گرزو دخپل تابداری نے محروم گرزوم نو دے دے کہ اللہ وی زما تابداری پریخوا او دخپل خواہشاتو پسی روان فخلف من بعدهم خلف راغلی ورستو دے دوینا خلف نا اہل جان نشین ادواع الصلاة برباد کړو موز وتبع الشهوات او روان شو د خپل خواهشات پسې فصو فزر دی يلقون غيا چې دای به ملاوشي د سزا د خپل سرکشي سره او غيا معناګان دل پرون تیرې ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ابن کثیر ذکر کرے چې غین خسرانا زرد چې ملاو بشید تاوان سر امام قتاده وی القون غیا زرد چې ملاو بشید شر سر اوی ذکر کړي چې عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی چې غین یو کند د په جهنم کې چډه رکھتہ دا او پاغي کډه ناکار خوراک دی ابن عباس د باز علماو نے نقل کړي چې وادن فی جهنم من قیح و دم دا په جهنم کې یو کند دا د وینو زو او د نوونو نه چکم د جهنم یانو د بدن نه وزي او یو روایت ذکر کړي چې بئران غی او آثام بئران فی اسفل جهنم یسیل فیهما صدید اهل النار وای دا دو کویان دی غی او آثام په جهنم کې او د جهنم یانو وینې زوی اغه تورزی الله وای فسوف یلقون غیا زرد چې ملاو بشی دی غیان داغا کند د جهنم سره الا من تاب مگر هغه څوک چې توبه وستا سنه توبه وستا چې مزب بربادوم نه او د سنه توبه وستا چې د خپل طبیعت او د خواهش بنمنه و امن او ایمان راړو و عمل صالحا و ملئ کو نیک فاولائک يدخلون الجنه دغه کسان وردن بشي جنت تا ولا یظلمون شیئا او ظلم بو نکڑے شی دی سر شیئن زربر زربر ظلم بدوی سر و نکڑے شی چه چا دا مزد بربادولو نتوبہ ویستا او دا مال اختیار کل اللہ وی فولائک یدخلون الجنتا دغا کسان بوردن شی جنتا ولا یظلمون شیئا او ظلم بو نکڑے شی دوی سر شیئن زربر زربر ظلم بدوی سر و نکڑے شی دیو جن اگر دنیا کله چې جوړه ده نو پدې کې دا دو قسمه خلق روان دي دو نظری الله دنیا ترا کوزی کړي یو د آدم علیه السلام سره نظری را کوزه شو چې وی ته د وحی تابعداری وای یو د شیطان د جنت درا کوزول سره یو نظری را کوزه شو هغه ته وی د فایش تابعداری په دنیا کې دا دو نظری چلےږي د الله او د رسول او د وحی تابعداری او بل طرف تا د خپل خواهش او طبيعت تابعداري د خواهش د تابعدارو د طبيعت د تابعدارو مشر دي شيطان او ابليس او د وحي او د دين د تابعدارو مشران دي انبيا عليهم الصلاه والسلام او ګره کامیابی او نجات د دې دوو نظریو سره دي څوک چې د وحي مطابق ژوندون تیر کی او خواهش او د نفس تابعداري شات او غرزي نو داغي جنت زيږي او څوک چې د خواهش تابعداري اختیار کړي او وਹੀ والے نظریه شاته غرزي نو دا غیزه څه ده دا غیزه جهنم دی او قران پاک دا فیصله ذکر کړي لکه ګورې تاسو دیرشمه پارا کې سوره نازعات کې هغه کې الله رب العزت ذکر کړي دیرشمه پارې په ابتدا کې سوره نازعات راځي دا غي ووم دیرشمه آیات ګورئ فرمائی فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فاما من ارجع غسوق دے طغى چی سرکشی اختیار کرنی دا قرآن و سنتی پریخ او دخوایش او دخپل نفس بسی روان دے وآثر الحياة الدنيا او غرکڑے دے جوند دنیا دنیا غورا کړي قبر و خیرت هیر کړي فإن الجحیم هی المأوا بیشک جهنم دا جهنم زید پات کی دودا ہوئی دے و اما من ارجع غسوک دی خاف مقام ربه چې غیری دلی دی د پیشی د خپل ربنا چې زمونږ به د خپل رب سره پیش کی و نه النفس عن الهوا او منی کڑے د خپل ځان عن الهوا د تابدار اید خپل خواهشنا فإن الجنت هی المأوا نو بیشک جنت چی دے دغ جنت المأوا زید پات کی دود دوی دے چی ځان د خواهش د تابدار اینا منی کڑے دے او د وحید نظری پس روان دی جنات عدن جنتون بای دا میش گیرائی. او عدن بارکی در لمخ که دو قولون تیر شی. عدن یا پا مانا دا پاتکی دو ده. نو که دا عدن مانا اقامت شی نو پا دی اعتبار هر جنت جنت عدن ده. دا جنتیانو دا پاتکی دو زی بای. او یو قول داده چه عدن پا جنت کی او خاص زی ده. او دا دا خصوصی و خلقو دا پارا بای. نو پا دی اعتبار هر جنت بیا جنات عدن نده. جنات عدن جنتنا بيدا مشگيري التي حق جنتنا وعد الرحمن عباده چوا ده کړه د رحمان عباده د خپل بندگانو سره بالغيب پدا سه حال کې چې دی الله دا جنت کتل نه نه ني جنت لیدلې او ني الله لیدلې انه بشکا دا رحمان کان وعده ماتیا دواد داغی ماتیا ماتیاً صیغت اسم مفعول وا دیوے کے بعد وہی پمانا د فاعل یعنی آتیاً انه بیشک دغ رحمان کان وعده ماتیا دواد داغ ماتیا اے آتیاً راتلن کی داد اللہ وا ددا چمن تاب و آمن و عمل صالحاً فاولائک یدخلون الجنہ ماتین راتلن کی یاد ماتین دامانوا انہو بیشک دغ رحمان کان وعدہو ماتیا دواد داغ ماتیا چتلل ورت کی دیشی اولیاء دا اللہ دوستان ورت روان دی دا اللہ غوا دی طرف تا دی روان دی اس ویلا اسمعون فیہا ناو بری دی پدی جنت کی لغوان عبس خبره د ګنا خبره لغو هرغه کلام لوی چې سړی په خفقی او د الله او د رسول د ناراضګۍ جنت کې عبس خبره بني لا يسمعون فيها لغوا ناو بری دی پدې کې لغوان عبس خبره برباد خبره د ګنا خبره امام قرطبي وی لغو ست وی معنا هو الباطل من الكلام والفحش منه والفزول وما لا ينتفع به لغو ویلکی کی باطل خبره تا د فحش خبره تا فزول خبره تا او چه فائدہ پکینی جنت کې بدا سے فزولا بے د فائدے ابس خبره بالکل ناوري لغو کلام دیتا وای او ابن عباس رضی الله عنه ما یو قول ذکر کړي چې اللغو کل ما لم یکن فیه ذکر الله تعالی لغوا هغه شی ته وای چې د الله ذکر پکې نه نو جنت کې بغیر د ذکر الله نه بل خبره بناوري بس د الله حمدونه بوي د الله تسبیح بوي لا يسمعون ناو بری دی فیها پدې کې لغوا عبس خبره الا سلاما مگر دار طرف نه وسلام او سلام وي جنتیان به بل ته سلام وي الله به په سلام وي ملائک به په سلام وي یا الا سلام ادا مانا دا هر طرف نه سلامتی خبرې وي ولهم ودوی د پارا رزقهم فیها خوراک د دوی وي په دې جنتونو کې بوکرتا و عشیا سحر او مازیګر سحر او مازیګر نه مراد دادی یعنی اروخ به بس په دې کې جنتونه اروخ به په دې کې سوي جنتونه وي دانګنی چلته به سحر او مازیګر دا یو مسئله علماء ذکر کړی دی کی یو کس راغلی او امام قرطبی او روح المانی دا حدیث ذکر کړی نبی علیہ السلام ته یا رسول الله هل فی الجنت من لیل وید الله حبیب صلی الله علیه وسلم جنت کی بشپوی ود الله حبیب ورته وی ما حیجک علی هذا ودا سوال لسنګ زلتا او دماغ ترا ناور تو ایمان الله رب العزت ناور ادری چې قران شریف کې وای لهم رزقهم فيها بكره وعشيا دایله په دې کې خوراک وي سحر او مازیګر نماوي چشمه واغی چې بین البكره والعشي په مند سحر او د مازیګر کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ليس هناك ليل هل تشبه نشتا ځکه شپه دې لپاره چې ستړي شو آرام وکي جنت کې سړې ستړي کېږي نه وی ليس هناك ليل ال تشپنشتا خو بس رنا دا او پلک لے او سار با پا ماخام رازی ماخام با پا سار رازی او دیت بد الله د طرف نه هدیه راځي. او باز علماء لیکلی چې لیسه فی الجنت لیل ولا نهار نشپشتا او نرشتا بس همیشه به پړک ویو نور وای. نو بیا وای دی بسنګ مقدار د شپې او د ورځې پیجنی وای انما یعرفون مقدار الليل من النهار بارخاء الحجب واغلاق الابواب. دای به د شپې او د ورځې مقدار پدې پیجنی چې د شپې په اندازه کې به پردې راکته شي دروازې به قدرتی بندې شي. ځکه علماء لیکلی هغه دروازه په خبره چولې لری شنو لري کی و چې وې بند شه نو بندیږي با. او دای به پیجنی د ورځې مقدار پدې چې دروازې به کولاو شي او پردې به اوچتې شي. نو هغه ځکه نه لیل شتاو نشپا د اسې زمونږ او تاسو د فهم د پاره وي. ولهم رزقهم فیها بکرتم وعشیا دای د پاره به خوراک وي پدې کې سارو مازیګر یعنی ار وخت لکه مخ کې تیر شوی وینسبه بکرتم وعشیا د الله پاک سارو ما خام بیان کوي یعنی ار وخت. آیات مبارکه کې الله رب العزت فرمایلی وو چې د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نفس نا اهل خلق راغلی وو دا الله موز عبادت برباد کړي هو او د خپل خواهشات پسې روان شي وو. او به فرمایلی وو مگر هغه کسان چې غید موز د ضایع کولونا د خواهشات او د تابعدارۍ نه توبه وستا ایمان راړو او نیک اعمال اختیار کل نو الله ویدا کسان به جنت تور دن نشي. او به دا جنتونو تعریف ذکر کو. آیات یوش پیتم نے وی جنات عدن اللتی جنتون دامیش گرئی حغا وعد الرحمن عباده وعد الرحمن چوا دے کڑی دا غډیر مهربان ذات عباده د خپل بندگانو سره بالغیب پدا سے حال کی چی دی اللہ جنت قتل نہ دے. انہو بے شک دغ رحمان کان وعدہو مأتیا دواد داغ مأتین د مفعول صیغوا پمانا د فاعل مأتین اے آتین راتلن کی دا یا مأتیا دا مانا واغی تتلل کی دیشی. بے فرمائلی لا اسمعون فیہا ناو بری دی فیها پدی جنت کے لغوان عبسا او برباد خبرا الا سلاما مگر د هر طرف نا خبر د سلامتیا بی او سلامو نبی اللہ بورت سلام وی جنت یانو تا لکه سورہ یاسین کی راروان دی سلام قولا من رب الرحیم جنت یانو تا اللہ سلام بوی ملائک بپی سلام وی لکه مکی سوره رات کی تیر شل والملائکه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ملائک به سلام نو وی یو بل تب سلام نو وی ولهم ودوی پار رزقهم رزق د دوی بی فیها پدی جنتونو کی بکرۃ و عشیا سحر او مازیگر یعنی ار وخ چې سو وخ د دوی زړه غواړي نخوراک او اسکاک با دی تمخلوی لکه سوره واقعا کی را روان دی الله وی لا مقطوعه ولا ممنوعه د جنت میوی او خوراکونه به ختمیږي نه او دینه په هیڅ حال کې بند او منع نه وي. اور تبر رب العالمین وی تلک الجنت التي دا جنت هاغه ده نورث من عبادنا چې په میراث کې ورکو مونږه د خپل بندگانو نه من حق چاہتا کان تقیا چه دے اغا تقوا دار او پرہیزگار چاکی چه تقوا دنو دا جنت اغا تورکو او تقوا ستوئی خوف الہی متقی حق انسان توئی چه دا اللہ اوامر پزیزے پورا روڑی او دا اللہ دم نواہیو نزان ساتی او دیدے کی میراث ہوئے وی دا جنت هاغه دې چې په میراث ورکو مونږ خپل بندگانو ته میراث ورته ځکوي چې په خپل عمل او په خپل کوشش باندې کدا الله رحم او کرم نشین یو سره جنت نشي حاصلولې. میراث وال مال هاغه مال ته وای چې بغیر د کړهو نه یو وارث تا د خپل وارث نه ملاوش. میراث والا مال وانه چانه خلا چانه کڑا او تکلیف منډا او ترڑا ساړو گرمی اسی نی برداشت کړي خو بس یو وارث وفات شو او په مفتو کې دا مال میراث کې دل ملاو شو، نو یو په دې اعتبار میراث وي چې ګوره دا به الله په فضل ملاویږي. که یو سره ډېر نیک عمل کوي نو د به یو بنده نیک اعمال د الله د دنیوي نعمتونو بدل نشي کوزوله. د یو انسان ایمان او نیک اعمال د الله د دنیوي نعمتونو بدل نشي کوزوله، نو لا د اخروی نعمتونو بس بدل جوړ شي. او میراث په دې اعتبار وي چې هر انسان د پاره جنت او جهنم کې ځای جوړ دی. نو کم کسان چې د خپلې بیمانه او د کفر د وجه نه جنت تلاړ نشي، دا غي غزایونه بم دي نور ته په میراث کې ملاو شي. ځکه وای تل کل جنت التی، دا جنت هغه ده نور اف من عبادنا، په میراث کې ورکو مونږه من عبادنا د خپل بندگانو نه، من هغه چاته کان تقیا چې دی هغه تقوادار او پرهیزګار. قران پاک دا خی چې د نجات او د کامیابی لار د تقوا ده. او تقوا ستوي د الله مامورات په زی زی روړل او د رب العالمین د نواهیو نزان بچکول، خپل شکل اخلاق سیرت صورت معاملات غم خادی قتل او ریدل ناس تپاستا، دا ټول د شریعت مطابق چشی دی ته تقوا وي. درسو آیات مبارکه کې بل مسله ذکر کړي. دومره آیات مبارکه ترجمه ته ګورئ. وما نتنزل او نرا کوزی ګمونګه نرا نازلی ګمونګه الا بامر ربک، مگر په حکم درفستا. له ما بین ایدینا، د دې الله د پاره دی هغه څه چې زموږ نړوان دي، و ما خلفنا هغه چې زموږ نرستو دي، و ما بین ذلک او هغه چې دی په مند دی کې. و ما کان ربک او نه دی رفستای حبیب نسیا، پری خودن کې خپل پیغمبرانو لرا یا نسیا هیرون کې. امام قرطبی او روح المانی ابن کثیر ذکر کړی، ترمذی شریف حدیث ته، جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم جبرئیل امین علیہ السلام ته فرمایلی وی سشی من کړه دی تعالرا چت زمونګه ملاقات کی اکثر داغ نه چت زمونګه ملاقات کې نو الله د آیات رولی ګلو. جبرئیل امین علیہ الصلات والسلام ورته وی و ما نتنزل الا بامر رب. او یو روایت کې دام راغلی چې نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی چې ز شوق لرم چې ته زما ملاقات ترازی او بار بار د اسمان نرا کوزیږي. نو جبرئیل امین علیہ السلام ورته وی زد تاسو نه اے حبیب سیوا شوق لرم چې راشم، ولکنی عبد مامور اذا بعثت نزلت واذا حبست احتبست. زخ یو بندیم او مامورم چې کله رولې غلې شم نو راکوشم او چې کله بنکړې شم نو زبن شم. نو دا آیاتونه الله رب العزت رولې غل. دغه شان حدیث امام بخاری رحم الله ام ذکر کړي چې نبی علیہ السلام جبرئیل امین علیہ السلام تویلو ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، ویسشی منې کړه تعالی رچ زمونږه زیارت او ملاقات تراش ډیر داغ نه چې ترازی. نو دا آیات مبارکه الله رولې غلو. وما نتنزل الا بامر ربک، مونږ د الله د حکم مطابق دنیا ترا کوزی بغیر د حکم خداوندینا. جبرئیل امین علیہ السلام وای مونږ را کوزی دې نشو. دارنګي او روایت د امام مجاهد رحم الله داده چې وای جبرئیل امین علیہ السلام ایثار شورا نغه، نو نبی علیہ السلام ورته وی څه شه ده اب تو اکا چې تی ایثار کې او تا تاخير داغې د وجنو کو ناغي کې تعلیم د دې ورکو وی مونږ بتا سول سنگ راشو یعنی انسانانو ته او تاسو نکونه نکټ کوي. دا نکونه کټ کول سنت طریقې مطابق حکم دی چې سړی سنکونه کټ کی شریعت د صفایي حکم کوي. او تاسو د خپل بریت ناخلینا لیلی بریت پر خل دا د يهودو طریقه ده او دا د دشمنانو د دین طریقه ده. حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو دو کسان کتلی او چې غي بریتونه پر لولې پرې خيو ګيري خړېلې وي وي دا درته چا ویلي اي وي مونږ ته بادشاه وي ما ته خو زما رب حکم کړې د ګيري دوګ دولو او د بریتو د لندولو لولې بریت دا د يهوديانو طریقه ده او تاسو دا خپل براجم نه صفا کوي براجم دې ته وي دا د دې ګوتو بندونو ته خاص کرو د سکیم د دې اهتمام پکار دي دې ته وي غسل البراجم دا یو مستقل سنت ته کله سره لاس وینځینو په دی باندې ګوتې وای غسل البراجم او تاسو مسواک نه استعمال وای مسواک دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سنت ته د نارینه او زنانو د پاره او هر مزد د پاره مسواک سنت طریقه دا بلکې د مزد درې دو په وخت کې مسواک سنت ته خو هغه چا کده غاخونو نه وی ناراضي ناغه احتیاط کوي ورنه موږ د سړیو درېږي نوم څه دی وای مسواک سنت طریقه دا کور ته د نکیږي مسواک د خوراک نفس مسواک د خوب نه سړی را پاسی نو مسواک دا سنت طریقه وا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باز دام ویلو چې آیا تا وخت کې نازل شو چې مشرکان نبی علیه السلام تراغلی وو د اصحاب کهف د واقعې تپوس کړو د ذوالقرنین رحم الله او د روح بارکې تپوس کړو نبی علیہ السلام تداغی معلومات نو وی سباب در توام و انشاءاللہ تیر شل نصور از جبریل امین علیہ السلام رانغی او چکل راغی نو دا آیاتونا اللہ رو لگل وما نتنزل الا بی امر ربی او منگا نراکو زیگو زمکتا مگر پا حکم درفستا لہو ما بین ایدینا د دې الله د پاره غسدي ما بینا ایدینا چې دی روان دي زمونږ نه بازي وای چې ما بینا ایدینا سدي یعنی ما مدوا امامنا من امر الدنيا دا مخکې د دنیا کم کارونه چې تیر شلو مونږ او تاسو لیدل واو مریدل دې ته وای ما بینا ایدینا و ما خلفنا نه مراد غدي چې رست را روان دي کم د اخرت او د قبر خبره و ما بین ذالک او هغه چې دی په مند دی کې یعنی د دنیا او د آخرت په دې منځ کې یا ما بین ذالک نه مراد د دوو شپېلو په منځ کې چې هغه سلویخ کاله موده وي یا ما بین ایدینا داو د دې الله د پاره هغه سدي چې روان دي زمونه مونږ لا پیدا نو نو هغه ارسه اختیارات او مخلوق د چاو د الله و ما بعد و ما خلفنا او د دې الله د پاره هغه سدي ما یکون بعد ان نموتا چی وی با پس د مرگ زمونږ نه زمونږ د پیدایش نه مخ کی چی سو غم د الله دی زمونږ د وفات نه پس چی سدی نو هم د الله دی و ما بین ذالک او هغه چی دی په من د دی کی و ما کان ربک نسیا او نه دی رب ستا هیرون کی ستا رب هیرون کی نه دی که یو سورز وحی بند شینو ای زما حبیبا ستا رب تا پریزینا رب السماوات والارض پالون کې د اسمانونو دے ول ارض یو د زمکو د و اسمانونو د زمکو الله پالون کې دے و ما بینهما او د هغه سرب دے چې د دې اسمانونو د زمکو په منس کې دی فعبده نو یوازې د دغه الله عبادت او بندګی وکا فعبده یوازې د دغه الله عبادت او بندګی وکا واستبر لعبادته او کلک شا مضبوط شا د پاره د عبادت او بندګری د دغه الله د الله په عبادت او بندګری باندې سوکا پاغه باندې صبر وکا واستبر لعبادته یعنی کلک او مضبوط شه د الله د عبادت او بندګری د پاره او که وحی او سور از امتحان الرستوشین اے حبیبا خفکی گما هل تعلم له سمیا آیا فی جنت دی الله لره سمیا سوک مثل دا اللہ ذات کی سوک مثل نشتا پس صفاتو کی مثل نشتا سمیعن وی مثلن و نظیرن دا اللہ سوک نظیر نشتا دا اللہ سوک مثل نشتا ابن عباس رضی اللہ عنہما وی یریدو حل تعلم له ولدن او نظیرن او مثلن او شبیحن یعنی آیات پی جنی اللہ لرا س اولاد یعنی اولاد نشتا دا اللہ نظیر نشتا دا رب العالمین دا پار مثل نشتا دا الله سره سوک مشابه نشتا دا الله رب العزت سره سوک مشابه نشتا ويقول الانسان واي انسان کافر اذا ما مت آیا کل چشم زمړ لسوف اخرج حيا نو خام حاضر دے چروی بستے شمز جوندے، یعنی دا خبر دا اقل لبعید گنی، او دا دا استحضاو دا ٹوکو پتور وی، او دا دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کے مکسر کافر داسیو چی غی قیامت نمنلو او دا قیامت نے انکارو، او سم پا دنیا کے دیر کافر دی چی غی قیامتو دوبارہ جوندن نمنی. دا دا باز کافر بارکی را نازل شو، امام قرطبی وی عبی بن خلف یو کافرو، وجد عزواما بالیتن ففتتها بيده وقال زعم محمد صلى الله عليه وسلم ان نبعث بعد الموت. یو زالا دکی اومند لدا سے لاسو کی رجول دے کافر، وی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمان کئی جمون برا پور تک کولے شو د مرگ نفس. اوی دی دکو لو گورا لک سورہ یاسین کی وئی اللہ وئی انسان د دوبارہ ژوندن نے انسان کافر انکار کئی دی وئی مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، سوک دے چی دا ڈوکی ببیارا جوندی کی حالان کی دا زری زری. نلتا جواب شوے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. اے حبیب اور